moved us through the light to find your name. It's something faint. This is not a place, not yet awake. I'm raised and made, still alive for you. Bon Iver, Perf. A to płyta nowa w Atelier, bo to jest nowa płyta. To jedna z tych artystek, które odzywają się tylko wtedy, kiedy mają potrzebę. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek, jakikolwiek kontrakt, wytwórnia, menadżer, potrzeba, zmusiły ją do tego, by wydać płytę w innych okolicznościach niż te, kiedy czuje, że jest gotowa. Myślę, że nie do końca doceniamy, bo czas na to nie pozwala, ciągle atakując nas nowymi bodźcami, doznaniami, nowymi bohaterami masowej wyobraźni. Nie doceniamy do końca wpływu Annie Lennox na kulturę popularną i nie do końca już pamiętamy, szczególnie my, młode pokolenie, jakim zjawiskiem była w latach 80. Dzisiaj jest dojrzałą kobietą. Tę dojrzałość zresztą pięknie na okładce jej nowej płyty widać, więc nawet dziś Annie Lennox jest trochę pod prąd i chwała jej za to. Płyta zatytułowana Nostalgia. I to, zdaje się, już jest kierunek, który kasuje jakiekolwiek, podpowiedź właściwie, która kasuje jakiekolwiek zapowiedzi i kwieciste określenia prezentera, bo właściwie wszystko jest jasne. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you it isn't your sweet conversation that brings this sensation oh no it's just the nearness of you when I'm in So close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me if you'll only grant me the right. Hold you ever so tight and to feel in the night the nearness of you. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the roots, black bodies swinging in the sun. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of birds. For the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree. A strange and bitter crop. Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves.

for so long. Sometimes I see faces coming out of the dark. Jak dobrze jest co jakiś czas wracać do pewnych płyt i przekonywać się, że to nie było ślepe zapatrzenie. To naprawdę są piosenki tak ujmujące, jak wydawały się wtedy, kiedy się ukazywały. I niewątpliwie tak jest z Love Won't Be Leaving z debiutanckiej płyty Anny Calvi. Czy tak za jakiś czas będziemy słuchać muzyki z albumu Too Bright Pelphim Genius? Czas pokaże. Perfume Genius, nagranie tytułowe z jego ostatniej płyty. A teraz dwa razy filmowo. Nie ma co się zakładać w środku nocy, to pewnie są takie zakłady, które się najczęściej przegrywa, ale coś mi mówi, że wiele osób, które słuchają teraz Atelier, natychmiast powróci wspomnieniami do pewnej czerwcowej nocy tu w Warszawie. Ever since I was a child, I've turned it over. I sang by the piano, tore my yellow dress and cried and cried and cried. Now to unsee what I've seen, to undo what has been done. Turn off all the lights, let the morning. See, I love him. Cause it's a feeling that you get when the afternoon is set on the bridge into the city. And I don't want to see what I've seen, to undo what has been done. Turn off all the lights, let the morning. Soul to save with an ocean in the way, but I'll get around it. I'll get around. Daniel Blum, jego muzyka filmowa. A teraz płyta, która swoją premierę miała kilkanaście dni temu. I tutaj w Polsce to jest płyta z pewnością, która była oczekiwana, i ta premiera, bo tutaj właśnie Jessie Ware jakoś wyjątkowo zakotwiczyła w sercach swoich fanów. Zresztą w przyszłym roku przyjedzie do Warszawy odwdzięczyć się im za tę miłość. To nie jest Tough Love, jak tytuł tego albumu. Ta ciężka miłość to zupełnie inne uczucie. Uczucie gdzieś niespełnienia w każdym ze światów, który tak wiele spełnienia daje, ale za nic nie chcą się te dwa światy połączyć, czyli świat rodziny w Londynie i świat ten daleki, ten pełen fanów, pełen radości dzielenia się swoją muzyką, ale i pewnej samotności, i to właśnie Tough Love. Ale dziś nie nagranie tytułowe z tej płyty, tylko Kind of, Sometimes, Maybe. I don't cry, God, no, I don't cry. Could you just leave it alone? You keep haunting my nights, you keep asking me twice if I miss you at all. And I won't lie, though I try. Oh, kind of, sometimes, maybe. always up to something. Always out of running. I gotta think those days are coming to get ya. Now nobody wanna protect ya. They only wanna forget ya. Można było narzekać i było jakieś rozczarowanie, że to nie jest godny następca El Camino. Nie jest, czyli album Turn Blue zespołu Black Keys, ale coraz częściej myślę, że nawet jeśli cała płyta jako dzieło kilkanaście piosenek to nie jest uderzenie tego kalibru, to jednak zostawiło po sobie takie momenty jak choćby ten Weight of Love, a takiego momentu na El Camino na przykład nie ma. Więc jeśli o mnie chodzi i mój prywatny pojedynek, chociaż wszyscy wiemy, że muzyka to nie wyścigi, to spokojnie jest tutaj 1-1, jeśli chodzi o dwa ostatnie wydawnictwa super popularnej teraz amerykańskiej grupy. Ale walczymy z tym przekleństwem jednej ukochanej piosenki na płycie. Jeśli chodzi o Turn Blue właśnie, to znaleźliśmy sobie jeszcze jednego faworyta i teraz on. Nasze nieoficjalne tutaj w atelier zamknięcie tej płyty. In Our Prime. Yeah. guess the cheapest hangover. In the end, foe or friend, live apart. Call it hate, call it love, I call it art. A no good, a no one, a no show. A too much perfection to say no. In the end, foe or friend, live apart. Call it hate, call it.